ben bu yokuşa yalvardım benim de gelen olmadı. Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere, yalvardım elimden tutan olmadı. Kaç kere yıkılıp düştüm yerlere, yalvardım elimden tutan olmadı. Söylenecek gibi değil dostlarım, bu yüzden suskunum, bu yüzden durgun. Neler çektim neler, neler dostlarım, bu yüzden mutsuzum, bu yüzden yorgun. Söylenecek gibi değil dostlarım, bu yüzden suskunum, bu yüzden durgun. Neler çektim neler, neler dostlarım, bu yüzden suskunum, bu yüzden yorgun. Yorgun, yorgunum. Yorgun, yorgunum. Yorgun, yorgunum. Yorgun, yorgun. Savaştım, halin nedir diye soran olmadı. Yıllarca acıyla dertle savaştım, halin nedir diye soran olmadı. Söylenecek gibi değil dostlarım, bu yüzden suskunum, bu yüzden durgun. Neler çektim neler, neler dostlarım, bu yüzden mutluyum.